jó volt nekem. Minden szavad megérint, megéget, bezár szívembe téged. Hol van már a szép világ számodra, messze már, de néha még a magasba vágysz, mint hulló kő zuhansz tovább. Míg el nem érlek, minden szavad megérint, megérint.